Kocham ten stan, kiedy mam te 5 gram dla siebie, a kiedy ćpam, schizy mam, mało mam, więc dosyp. Kocham ten stan, kiedy mam brudny nos od koki, a kiedy ćpam, to moc mam, to 5 gram, tak działa. Kocham ten stan, kiedy mam te 5 gram dla siebie, a kiedy ćpam, schizy mam, mało mam, więc dosyp. Kocham ten stan, kiedy mam brudny nos od koki, a kiedy ćpam, to moc mam, to 5 gram, tak działa. Mam moc jak Harry Potter, w zębach mogę przenieść hotel albo motel. Jeden chuj, naćpany robię niezły gnój. Dziaram mordę niczym różal, biały wąż w nos mnie użar i spod kontroli się wymyka. 5 gram w nosie znika, a ja lotom po chacie. Gdy wy smacznie zasypiacie, będę przenosił bloki. Jestem opętany Rocky Balboa, ktoś mnie woła, chcę węgorza, nie dzięcioła. Jestem kurwa taki jebnięty, żebym musiał być zamknięty w zakładzie dla obłąkanych, psychicznie rozjebanych. Kocham koksa tak ogólnie, to wciągnę każdą chujnię. Ważne, żeby mózg zaorać, żyć chwilą, a resztę olać. I nie pierdol mi, że nie, tu się wciąga, każdy wie. Będę spał, ale w grobie, póki co to węża robię. I wychodzę na miasto, po takim wężu nie ma gasto. Kocham ten stan, kiedy mam te 5 gram dla siebie, a kiedy ćpam, schizy mam, mało mam, więc dosyp. Kocham ten stan, kiedy mam brudny nos od koki, a kiedy ćpam, to moc mam, to 5 gram, tak działa. Na koncie mam 5 walk, wciągałem z butów targ. To jest właśnie moje bio, biały koniu, no to wio. Lecimy kurwa na dyskotekę, później ojebać po bliską aptekę z leków. Yo! Po terminie, biały wąż i dzikie świnie, do chaty przynoszę narty, bo jebałem kurwa fantę. U pasera i jest towar, zaraz będę startował. Z białej góry zakładam brylę, za 2 godziny ląduję w pile. Tequilę chowam w kieszeń, gimby w szkole, bo jest wrzesień. Powiedz mi, znasz ten stan, gdy na nartach śmigasz sam? 5 gram na samym starcie, po tej kuracji jebać żarcie. Mam parcie na podróże, zwiedzam świat na starej kurze. Yo, biegun północny, taki kurwa towar mocny. Afryka, Kolumbia, Stany, Murzyn żółty i czarne banany. Wszystko tu się pojebało, w Afryce śniegu napadało. Kocham ten stan, kiedy mam te 5 gram dla siebie, a kiedy ćpam, schizy mam, mało mam, więc dosyp. Kocham ten stan, kiedy mam brudny nos od koki, a kiedy ćpam, to moc mam, to 5 gram, tak działa. Kocham ten stan, kiedy mam te 5 gram dla siebie, a kiedy ćpam, schizy mam, mało mam, więc dosyp. Kocham ten stan, kiedy mam brudny nos od koki, a kiedy ćpam, to moc mam, to 5 gram, tak działa. Kocham ten stan, kiedy mam te 5 gram dla siebie, a kiedy ćpam, schizy mam, mało mam, więc dosyp. Kocham ten stan, kiedy mam brudny nos od koki, a kiedy ćpam, to moc mam, to 5 gram.